जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जोकर जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया मेले में आया हिंदू ना मुस्लिम पूरब ना पश्चिम मजहब है अपना हंसना हंसाना कहता है जोकर गम जब सताए सीटी बजाना गम जब सताए सीटी बजाना पर मसरे से दिल ना लगाना कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जोकर

क्या हुआ, उदास क्यों है, अकेला है? अरे पगले, दुनिया में कोई अकेला भी है? तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। कानक में प्यार के तू गाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। गाओ गाओ, मैं हाँ हाँ गाओ ना, और फिर देखना दुनिया में जहां भी चले जाओगे चारों तरफ खुशी खुशी फैल जाएगी। हाँ, तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। कानक में प्यार के तू गाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। नहीं, हमारी रियासत में गाना मना है, हंसना मना है। मगर महाराज, गीत और संगीत तो जीवन के सच्चे साथी हैं। मेरा संगीत, मेरा जीवन, मेरी बेटी है, जो न बोल सकती है न गा सकती है। इसीलिए यहाँ हंसने और गाने की सजा मौत है। ले जाओ इसे। शहजादी हुस्न की देवी, ऐ मूरत खामोशी की कितनी प्यारी सूरत लेके, काश के तू भी मेरे सुर में गा सकती। हर दिल को दीवाना तू बना देती जाने मन, हर दिल को दीवाना तू बना देती जाने मन। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन नीत है तेरे। गाओ गाओ ना, शाबाश। तेरे हम सफर गीत है तेरे, शाबाश। तेरे हम सफर गीत है तेरे। गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ओ हो नगमे प्यार के तू गाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरी हम सफल गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। तेरे हम सफल गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम मेरा नाम राजू काम नए नित गीत बनाना गीत बना के जहाँ को सुनाना कोई ना मिले तो अकेले में गाना कोई ना मिले तो अकेले में गाना कविराज कहे न ये ताज रहे न ये राज रहे न ये राज घराना प्रीत और प्रीत का गीत रहे कभी लूट सका न कोई ये खजाना मेरा नाम राजू घराना अनाम बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम मेरा नाम राजू बादल अलबेला निकला हूँ अपने सफर में अकेला चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना ढपली उठा आवाज मिला गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना मेरा नाम राजू घराना अनाम मेरा नाम राजू घराना अनाम बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम मेरा नाम राजू घराना अनाम बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम मेरा नाम जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं हुई है किसी से जुदा हुए वो मुद्दतें हुई है किसी से जुदा हुए लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे आने को आ चुका था किनारा भी सामने आने को आ चुका था किनारा भी सामने खुद उसके पास ही मेरी नहीं आ गई नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मां ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मां जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं जो उधर मुँह फेरे दम पर जो उधर मुँह फेरे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी दम भर जो उधर मुँह फेरे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी करता है प्यार के सजदे दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो मेरी पहली रात बादल में अब छुप जा रे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी दम भर जो इधर मुँह तेरे दम भर जो इधर मुँह तेरे वो चंदा से प्यार कर लूंगा नजरें तो तार कर लूंगा मैं चोर हूँ काम है चोरी मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरें तो चार कर लूँगा। दिल को चुरा के तो मत जाना, दिल को चुरा के तो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुँह फेरे तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया थे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए, याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए, मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते, वक्त कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। हाथ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। हाँ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। ये दुनिया है एक सराय, जीवन एक सफर है। रुका भी है कोई किसी के पुकारे, न तुम हारे न हम हारे। सफर साथ जितना हा हो ही गया थे, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी। पहुँचे कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक न रवि पहुँचे न कवि पहुँचे। मैं छूने लगूं टूट जाए परियों से तेरे पर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सरगम के फूलों से सपनों की सेज सजाऊंगा। डोली में बैठ के आएगी जब तू साजन के घर सजे, जंगल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजे, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। ऐसा लगता है टूट गए सब तारे, टूट के सिमट गए गोरे गोरे एक चंदा से रंगी बदन पे लिपट गए, बनकर नत कंगन कर धनिया घुंघरू झुमके झूमर सजनी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी, संगीत देवी स्वर सजनी, संगीत देवी स्वर सजनी। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी एक जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे हे। दिल पर दिल से प्यारे दिल पर दिल की सुनता जा रे, दिल पर सारी दुनिया हारी हमसे हम तुझ पे दिल हारे, जवानी जानी मन हसीन दिल रुका मेरे तो दे जा निसार हो गया।